الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müslümanlar kıymetli müminler birkaç cumadır insanı insan yapan değerlerin cevherlerin üzerinde Kur'an'ın ve Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin beyanlarını, açıklamalarını sizlere arz etmeye çalışıyorduk. İnsanı insan yapan değerlerin, cevherlerin, kıymetlerin neler olduğu hususunda her Müslüman yeterli bir bilgiye, yeterli malumata sahip olması lazım. İnsanı insan yapan değerler, Kur'an'ın haber verdiği, sünnetin haber verdiği ölçüler, değerler eğer bilinmezse bunun arkasından aklın alamayacağı şekilde sapıklıklar veya çarpıklıklar başlar ki bugünkü dünyamızın, içinde yaşadığımız dünyanın hemen hemen büyük çoğunluğunu insanların içinde bulunduğu çarpıklığın ve sapıklığın hemen tamamı buradan kaynaklanıyor. İnsanı insan yapan değerler, manevi değerler, ahlaki değerler, İslami değerler, Rabbani ve Rahmani değerler, kıymet hükümleri, bu hususları sohbet halinde sizlere sunuyorduk. Bugün yine bu konuyu tamamlamaya çalışalım inşallahü teala. Kardeşler, değerli müminler, yeryüzünde görüldüğü gibi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı çok varlıklar var, çok mahluklar var. Bunların bir kısmını gözlerimizle görebiliyoruz, bir kısmını gözlerimizle göremiyoruz. Gözlerimizle göremediğimiz varlıkların, mahlukların yine bir kısmını akıl yoluyla, ilim yoluyla, fen yoluyla icat ettiğimiz aletlerle görebiliyoruz. Alet, insan gözünün göremediği bazı şeyleri, yine tamamını söyleyemiyoruz, bir kısım gözlerimizle göremediğimiz şeyleri akıl yoluyla ve ilim yoluyla icat ettiğimiz, yapabildiğimiz aletlerle görebiliyoruz. Buna rağmen hala insanların varlığını kabul edip de göremediği çok şeyler var. Belki zamanla ileride ilim bunları da insan gözlerinin görebileceği hale getirecek. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bu varlıkların içerisinde insanın, birkaç haftadır bu noktaya ağırlık veriyoruz, insanın yeri başka. insanın önemi, insanın değeri çok farklı. Çok farklı. Mesela hayvanlara baktığımız zaman, hayvanlar alemine baktığımız zaman, yemekte, içmekte, üremekte, türemekte hemen hemen bazı ortak değerlerimiz olduğu halde onlara akıl dediğimiz nimetin verilmeyişi onları tamamen ayrı bir varlık haline getirmiş. Hayvanlarda mesela nefis var, şehvet var, arzu var, istek var, fakat buna mukabil akıl dediğimiz cevher yok. Verilmemiş. Allah-u Teala öyle murad etmiş, öyle arzu etmiş. Hayvanlara akıl dediğimiz o muazzam cevheri vermemiş. Yine insanlardan ayrı melek dediğimiz veya melekler dediğimiz varlıkları yaratmış Cenab-ı Hak. Bu sefer onlara da nefis vermemiş. Şehvet vermemiş. Yemek içmek vermemiş. Dişisi erkeği olmamış. Bakın hayvanların nefisleri, şehvetleri, dişisi, erkeği, yemesi, içmesi var. Fakat akıl yok. Düşünemiyor. Tasarlayamıyor. Tefekkür edemiyor. Tasavvur edemiyor. Herhangi bir eser yapamıyor. Herhangi bir sanat eseri ortaya koyamıyor. Meleklere bakıyorsunuz, hayvanlara verdiğinin hiçbirisini vermemiş. Şehvet yok meleklerde. Dişilik, erkeklik yok. Yemek içmek yok. Bildiğimiz gibi üremek, türemek yok. Ama buna mukabil onları da akılla donatmış. Meleklerde de o var. Ama insana gelince şu denkleşmeyi iyi bilmek lazım. İnsana gelince bakınız, insanda hayvanlara verilmiş bulunan şehvet var, nefis var, yemek içmek var, çiftleşmek var, üremek var, töremek var, dişilik, erkeklik var. Buna mukabil akıl dediğimiz cevher de var. Akıl. Fikir dediğimiz, akıl dediğimiz, irade dediğimiz, manevi bütün kuvvetlerle teçhiz edilmiş. Hayvanlara vermediği aklı insanlara vermiş, meleklere vermediği şehveti ve nefsi de yine insanlara vermiş. Demek ki insanlar hayvanlarla meleklerin bütün hususiyetlerinin ortak bir varlığını temsil ediyor. Hayvanlarda olanları da, meleklerde olanları da ikisini insanda birleştirmiş. İnsan, hayvanla melek dediğimiz iki varlığın ortak varlığı haline getirilmiş. Hayvanlar ne yaparsa yapsınlar, yükselemezler, ilerleyemezler. Allah'ın değer sisteminde hiçbir kıymetleri, önemleri, kıdemleri, değerleri yoktur. Melekler de ne yaparsa yapsınlar, ilerleyemezler, yükselemezler, dereceleri artmaz. Onlarda yükselmek de yok, alçalmak da yok. Melekler günah işleyemezler, haram nedir bilemezler, nefis olmadığı için, şehvet olmadığı için, yemek içmek olmadığı için kavga edemezler, çatışmayı bilmezler, vuruşmayı bilmezler, nefis arzusuyla alakalı hiçbir eylemleri yoktur. Demek ki, dikkatinizi rica ediyorum, hayvanlar hiçbir şekilde yükselemezler, alçalamazlar. Onların makamları, mekanları sabit. Ne yükselebiliyor, ne alçalabiliyor. Yani yüksek bir hayvan da yok, alçak bir hayvan da yok. O Onların dereceleri sabit. Hayvanlara ceza da yok, mükafat da yok. Hayvanlara cennet de yok, cehennem de yok. Hayvanlara ibadet de yok, sorumluluk da yok. Meleklere gelince, meleklerde de yükselmek yok, alçalmak yok. Hiçbir melek yükselemez, hiçbir melek alçalamaz. Melekler için haram yok, helal yok. Melekler için cennet yok, cehennem yok. Bilmiyorum, bunları düşündünüz mü? İnsanın yerini, makamını, mekanını, halini, yolunu, davranışlarını düşündünüz mü? Bunları bilmeden insanı anlamak zaten mümkün değil. Ama insana gelince, yükseldiği zaman yükselir, yükselir, yükselir, vallahi melekleri aşar. Ama buna mukabil alçaldığı zaman alçalır, alçalır, alçalır, alçaklıkta hiçbir hayvan ona ulaşamaz. Yani yükselmesine de sınır yoktur, alçalmasına da sınır yoktur. İnsan hem yükselebilen, siz söyleyin, hem de alçalabilen bir varlıktır. Bakınız. Cennet, cehennem insan içindir. Sorumluluk insan içindir. Mesuliyet insan içindir. Yükseldiği zaman melekleri aşıyor, alçaldığı zaman hayvanları geride bırakıyor. İnsanın hali bu. Bunu Kur'an-ı Mübin sık sık okuduğumuz küçük bir sure-i celilede beyan ediyor. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ Esfele safilin, alçakların alçağı, esfel, en aşağılık demek. Sefil kelimesinden daha kötü. Sefil, esfel. Sefil demek aşağılık. Esfel, daha aşağılık. Esfel-i safilin, aşağılıkların aşağılısı. İnsan için. Değerli kardeşler, eğer Allah-u Teala insanı yaratmasaydı, ne cennet olacaktı, ne cehennem. Bırakın cenneti, cehennemi, eğer insanı yaratmış olmasaydı, şu içinde yaşadığımız dünya olmayacaktı. Güneş olmayacaktı. Su, toprak, güneş, hayat, hava olmayacaktı. Dikkat buyurun. İnsan olmasaydı hayat olmayacaktı. İnsan olmasaydı şu gezegen dediğimiz dünyamız olmayacaktı. İnsan olmasaydı Allah'ın Esma-ül Hüsna 99 ismi tecelli etmeyecekti. Yine dikkatinizi rica ediyorum. Allah'ın 99 ismi var. Buna ne diyoruz? Esma-ül Hüsna. Eğer insanı yaratmasaydı bu 99 isim tamamen gizli kalacak, hiçbir fonksiyon ortaya çıkmayacaktı. Şimdi anlıyor musunuz insanın önemini? Kur'an'ın insana bakışına bakın. Bu açıklamayı arz ettikten sonra okuduğum ayet-i kerimeye geçeyim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yunus suresinin, Yunus dediğimiz mübarek bir peygamber adı, Yunus suresinin 99, aklınızda kalabilir 99, hani yüzden bir eksik, 99 numaralı ayetinde Cenab-ı Hak bakın işte bu insana nasıl muamele ediyor ve bu insana nasıl bir ufuk açmış, insanın ufkunu nasıl açmış, nasıl açık bırakmış. Estağfirullah. Velev şa'e rabbüke. Bakınız ve ayet çok açık. Yani tefsirine bile hacet kalmayacak derecede açık bir ayet. Velev şa'e. Şa'e yeşa'u Arapça istemek demek. Şa'e velev şa'e isteseydi, Rabbüke, ey Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm, senin Rabbin, bizzat peygamberimize hitap ediyor. Ey benim yeryüzüne en son gönderdiğim ve yeryüzünün tamamına peygamber olarak gönderdiğim Muhammed Mustafa'm, senin Rabbin isteseydi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Öyle arzu etseydi, öyle murad etseydi, öyle arzu etseydi. لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Ayet-i Kerime'ye bakın. لَآمَنَ mutlaka inanırdı. آمَنَ يُؤْمِنُ İnanırdı. مَنْ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde ne kadar insan varsa, yeryüzünde ne kadar akil, baliğ, yani hem aklı başında hem de buluğa ermiş, yani ergenlik yaşına girmiş bulunan bütün insanlar inanırdı. Hem de nasıl? Küllühüm, tamamı. Cemi'a, hiçbir tanesi dışarıda kalmamak şartıyla. Bakın hem küllühüm diyor, hem cemi'a diyor. Ayette ikisi de var. Küllühüm, onların küllisi, tamamı. Cemi'a, hiç kimse dışarıda kalmamak şartıyla. Yeryüzünde ne kadar insan varsa, hepsi de inanmak zorunda kalırdı. Allah dileseydi, zorlasaydı, mecbur etseydi, insan istese de istemese de, bütün insanlar Allah'a iman etmek zorunda kalırdı. Allah'ın kuvvetiyle kimse başa çıkamazdı. Bu ayetten ne mana çıkıyor? Eğer Allah dileseydi, insanı da melek olarak yaratırdı. İnsan da melek olurdu. Mutlak Allah'a iman ederdi, ibadet ederdi. Günah işleyemezdi, hata edemezdi, yalan söyleyemezdi, haram yiyemezdi, şehveti olmazdı, nefsi olmazdı, erkeği dişisi olmazdı, yani melek olurdu. Halbuki Allah ayrı bir varlık yaratmak istemiş insan namında. Ayrı bir varlık. İnsan, mesela hayvanların sevabı da yok, günahı da yok. Hayvanlar ne yaparsa yapsın, onlar için günah da olmaz, sevap da olmaz. Melekler ne yaparsa yapsın, günah da olmaz, sevap da olmaz. Meleklerin de sevabı, günahı yok. Ama insanlar ne yaparsa yapsınlar, ya günahtır ya sevaptır. İnsanlar farklı, insanlar ayrı. Günah işlemeye de müsait insan, sevap işlemeye de müsait. Hayır işlemeye de müsait yaratılmış, şer işlemeye de müsait yaratılmış. Bakın melek istese de istemese de günah işleyemez. Onda günah işleme kabiliyeti yok. Günah işleme özgürlüğünü Allah meleklere vermemiş. Haram işleme, günah işleme olayı onlar için söz konusu değil. Haram işlemek, günah işlemek, suç işlemek insan için mevzu bahis. Bunun da sebebi nedir? Allah insanları akılda, düşünmede, fikir üretmede, beynini işletmede özgür yaratmış. Özgür. Hür dediğimiz, hürriyet dediğimiz bir hadise var. İnsanın önünü açmış, engel koymamış, sınır koymamış. Eğer ben isteseydim diyor Cenab-ı Hak, zorlasaydım, mecbur etseydim, zorunlu, mecburi tutsaydım, yeryüzünde Allah'ı inkar edecek kimse olmazdı. Hiç kimse Allah'ı, ahireti, melekleri, kitapları, peygamberleri inkar edemezdi. Herkes inanmak durumunda olurdu. Ama öyle değil. Öyle olmadığını bu ayet-i kerime haber veriyor. Ve devam ediyor. Efe ente tükrihün nase hatta yekunu müminin. Ey müminler, ey benim Resulüm. Efe ente, Arapça biliyorsunuz, ente sen demek. Karşısındaki muhataba hitap ederken ente. Bir kişi ise ente. İki kişi ise entüma. Üç kişi ve daha fazlaysa entüm, siz anlamına. Arapçada bunlar çok var. Efe ente, ey benim Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm. Efe ente, sen mi? Sen mi? Tükrühün nase, insanları zorlamaya kalk. İnsanları ikraha zorlamaya sen mi teşebbüs ediyorsun? Hatta yekûnû müminin, iman etsinler diye, mümin olsunlar diye, Müslüman olsunlar diye insanları zorlamaya kalkışan sen misin? Efe ente, sen mi? Şu ayet-i kerimedeki ihtişama bakın. Ey Resulüm diyor, ey Muhammed Mustafa'm, o kadar samimi bir hitap ki, efe ente, yani sen sakın ola ki insanlar mümin olsun, Müslüman olsun diye kimseyi zorlamaya, kimseye zor kullanmaya kalkmayasın. Ayet çok açık. İnsanları ikraha, icbara, zorlamaya sokmayasın. İnsanlara baskı yapmayasın. Çünkü Cenab-ı Hak kendisi yapmamış. Niçin böyle, Rabbimiz niçin böyle davranmış? Kardeşler, bir insan eğer onun inancına, düşüncesine, kanaatine, aklına, beynine sınır koymaya kalkarsanız o varlığını ve benliğini ortaya koyamaz. Kendi kişiliğini, kendi kimliğini ortaya koyamaz. Kendi kabiliyetini, kendi karakterini, kendi üstünlüğünü, imtihanını, derecesini ortaya koyma şansına sahip olmaz. İradesini kullanamaz. Nerede baskı varsa, nerede zorlama varsa, nerede dayatma varsa, nerede bir sınırlama varsa, orada bir şahsiyet eksikliği var. Şahsiyet, haysiyet, ehliyet eksikliği var. Bir kimsenin ehliyetini, şahsiyetini, ciddiyetini, cinsiyetini, cibilliyetini, fıtratını tamamen ortaya koyması için onun önünü tutmayacaksın. Ne olduğunu ortaya koyacaksın. Sınır koyduğunuz zaman, engel koyduğunuz zaman, baskı yaptığınız zaman benim gibi düşüneceksin, benim istediğim gibi inanacaksın, benim istediğim gibi elbise giyeceksin diye baskı yaptığınız zaman o kişinin orijinalliği bozuluyor, özelliği kayboluyor, başkasının şekline, başkasının kanaatine bürünmüş oluyor. Orijinal dediğimiz öz varlığı kayboluyor, öz kimliği kayboluyor. Şahsiyeti kayboluyor, kişiliği kayboluyor, kimliği kayboluyor. Allahu Teala buna müsaade etmemiş. Velev şa'e rabbüke le'amene men fil ard. Allah zorlasaydı, Allah dayatsaydı, Allah mecbur etseydi, herkes inanmak zorunda kalırdı, hiç kimse onun dışına çıkamazdı. Buradan ne çıkıyor? Demek Allah zorlamamıştır. Allah dayatmamıştır. Allah baskı yapmamıştır. Allah insanı özgür bırakmıştır. Allah insanı serbest bırakmıştır. İnanmak da serbest, inkar etmek de serbest demiştir. Evet. Bir insanın öz benliği, öz varlığı, kişiliği, kimliği, kabiliyeti, karakteri ancak özgür bir ortamda hiçbir engele, sıkıntıya, baskıya takılmadan varlığını ortaya koymasıyla tezahür edebilir. Baskı yapınca saklanacaktır. Dayatınca gizlenecektir. Olduğu gibi görünemeyecektir. Göründüğü gibi olamayacaktır. insanlığını kaybedecektir, münafık olacaktır, yalancı olacaktır, sahtekar olacaktır. Allah insanın böyle olmasını istememiştir. Bakınız ne buyuruyor? فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Rabbimiz buyuruyor ki ben insanları, ey insanlar sizi özgür olarak bıraktım. Dileyen, isteyen, istediği gibi iradesiyle, ihtiyarıyla, seçimiyle, tercihiyle isteyen Allah'a inansın, iman etsin, isteyen de iradesiyle, arzusuyla, tercihiyle Allah'ı inkar etsin, kafir olsun. Kafir olmak da serbest, mümin olmak da serbest. Şu Kur'an'ın getirdiği ölçüye bakın. Kendi yarattığı insanın inancına, vicdanına, beynine vallahi Allah sınır koymamış. Zorlamamış. Baskı yapmamış. Ta ki o insan samimi olsun, özgür olsun, inanan da inanmayan da belli olsun, saklanmasın insan, gizlenmesin, iki yüzlü olmasın, münafık olmasın, çarpık olmasın, sapık olmasın, özbenliğini ortaya koysun. Allah ne kadar güzel hüküm koymuş, ne kadar güzel insanı beyan etmiş. Ve tabi arkasından aman Habibim diyor, efe ente tükrihun nase, sakın sen de insanları zorlamaya kalkmayasın. Öyle inanmayacaksın, böyle inanacaksın. Benim düşündüğüm gibi düşüneceksin. Senin düşündüğü gibi düşünecekse o adam niye farklı yaratılmış senin kafana, senin düşüncene, senin beynine, senin sistemine, senin ilkelerine, senin anlayışına göre düşünecekse bu insanın farkı ne? Niye farklı yaratılmış? Allah katında en büyük cinayet insanların inançlarına, düşüncelerine, kanaatlerine baskı yapmak olarak telakki ediliyor. Bundan daha büyük felaket, musibet olamaz. İnsan kendi varlığı, kendi tercihi, kendi iradesi, kendi seçimiyle fikrini, beynini ona göre işletecek. Kardeşler, bundan dolayıdır ki dinimizde mesela tebliğat vardır. İnsanlar bildiğini, hak olarak bildiğini, doğru olarak bildiğini, Kur'an'dan aldığını, sünnetten aldığını bir başka insana aktaracak. Buna tebliğat diyoruz. Veya diğer bir adıyla nasihat. Nasihat. Eddini en nasiha. Dinimizde çok kuvvetli, çok esaslı hadis-i şeriflerden birisi de bu. Eddini en nasiha. Ne demek? Din nasihattır. Nasihat ne demek? Müslümanların birbirlerine doğruyu, güzelliği, hakkı, hakikati, adaleti, fazileti, iyiliği anlatmasıdır. Nasihat diyoruz. Eğer bu kanaatimizi, düşüncemizi, anlayışlarımızı, konuşmalarımızı, aklımızı, idrakimizi, beynimizi belli kalıplara, belli zorlamalara sokulmuş olsaydı, karşımızdaki insana açıkça, özgürce, hak ve hakikati anlatmak yolunda dürüstçe davranmak hürriyetinden mahrum olurduk. Ama siz insanları korkutursanız, insanlara baskı yaparsanız, insanları istediği gibi düşünmeye, istediği gibi konuşmaya, istediği gibi inanmaya, istediğini, düşündüğünü, tercihini söylemeye, yazmaya, ifade etmeye müsaade etmezseniz, o toplumda orijinal bir tek düşünce bulamazsınız. O toplumda dürüst insana, samimi insana, ahlaklı insana tek kelimeyle kendi kişiliğini, kimliğini, özgürlüğünü ifade edecek tek bir adama rastlayamazsınız. Zaten bir şey üretemez. Bu şuna benziyor. Bir memleket düşünün, ticaret yapmak serbest deseler, ticaret yapmak serbest, alım satım serbest deseler, mal üretmek serbest deseler, istediğiniz malı üretin, üretilen malları alım satım serbesttir deseler, fakat malınızı, ürettiğiniz malları, eserleri, ticaret mallarını, sanayi mallarını insanların önüne koymaya, yani pazarlamaya müsaade etmeseler, mal üretmek serbest, pazarlamak yasak deseler, soruyorum size, malınızı satabilir misiniz, satamaz mısınız? Mal üretmek serbest diyor, pazarlamak yasak diyor. E pazarlayamadığınız zaman nasıl malınızı satacaksınız? Ama aynen buna benziyor. Düşünmek serbest, düşündüğünü yazmak, düşündüğünü konuşmak yasak diyor. O zaman ne düşüneceğim ben? Düşünen insan düşündüğünü ortaya koyamıyorsa, orijinal düşünemiyorsa, bazı kuvvetler, bazı güçler, bazı kanunlar, bazı uygulamalar, bazı baskılar o kişinin aklını çember altına almışsa, beynini çember altına almışsa, o kişi düşüncesini söyleyemiyorsa, düşündüğünü yazamıyorsa, düşündüğünü konuşamıyorsa, o adam mal üretemiyor, ürettiği malı da pazara süremiyor demektir. O tüccar olamaz, o ilgi olamaz. Nereden düşünürseniz düşünün, demek ki insan kimliğini, kişiliğini, kabiliyetini, karakterini ortaya koyabilmesi için Cenab-ı Hak insanların inanma hususunda insanları özgür bırakmıştır. Baskı yapmamıştır. Dileyen Müslüman olsun, dileyen İslam'ı inkar etsin. Allah buna fırsat vermiş, imkan vermiş. Bir insana mümin olmak özgürlüğünü de, kafir olmak özgürlüğünü de Allah insana vermiş. Ve arkasından da sorumlu tutmuş tabii iradesini, tercihini, aklını, imkanını. Bu durumda neticede düşündüğünden, işlemlerinden, davranışlarından, hayatından da sorguya çekileceğini ve hayatının tümüyle suale çekileceğini, neticede ilahi ölçülere uygun hareket etmişse cennet dediğimiz aleme, ilahi ölçülere uygun hareket etmemişse cehennem dediğimiz aleme intikal edeceğini Kur'an'da çok açık surette beyan ediyor. Değerli kardeşler, bu noktaya geldiğimiz zaman Müslümanlardan başka tarihte, tarih dediğimiz insanların geçmişini yazan, tespit eden tarihte Müslümanlardan başka bu hususta dürüst davranmış, insanların haysiyetine, şahsiyetine, inancına, düşüncesine, kanaatine, kanaatini açıklamasına müsaade etmiş bulunan insanların başında Müslümanlardan başkasını göremezsiniz. Yani yeryüzünde hangi kıtaya bakarsanız bakın, hangi ülkeye, gerek tarihte gerekse şimdi, Müslümanlardan başka insanlara bu anlayışı, bu hürriyeti, bu düşünce özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, insan hakları özgürlüğünü vermiş bulunan, yaşamış bulunan, yaşatmış bulunan hiç kimseyi bulamazsınız Müslümanlardan başka. Bakınız mesela şimdilerde, bilhassa bugünlerde insanların hem dikkatini, hem hayretini, hem de hayranlığını çeken ülkelerin başında Amerika geliyor. Hayretinizi çekiyor, gayretinizi çekiyor, hayranlığınızı çekiyor, ilginizi çekiyor, merakınızı çekiyor. bir hayli insanlar ilgileniyor, meraklanıyor, hevesleniyor. Aa, Amerika şöyle memleket, böyle memleket. Bak fezada geziyor. İşte geçenlerde gördünüz, dünyamızdan 490 milyon kilometre uzaktaki bir gezegene, adına Mars dedikleri gezegene uzay aracı gönderen Amerika elbette dikkatleri çekecek. Düşünebiliyor musunuz? Dünyamızdan 490 milyon kilometre uzaktaki bir gezegene şu anda bir robot göndermiş bulunuyor. 6 tekerlekli robot. Her türlü alet var. Kamera var, fotoğraf makinesi var, laboratuvar var, inceleme aygıtları, her şey var. O Mars'ın, o gezegenin üzerinde geziyor, dolaşıyor, en az 1 kilometre mesafeyi araştırıyor, taşlara, topraklara, şekillere bakıyor, resim çekiyor, oradan resim gönderiyor, tıpkı faks gibi. Nasıl siz şimdi buradan bir kağıdı Ankara'ya faks ile gönderiyorsunuz, o da 490 milyon kilometre mesafeden dünyaya resim gönderiyor. E tabi hayret ediyorsunuz, Allah Allah, ne teknik yahu, ne muazzam, ne kuvvet, ne teknoloji. Olabilir, bunlar normal şeylerdir. Ama gelin bakın ki insani değerler bakımından, teknolojik olarak söylemiyorum, insani değerler bakımından şu anda Amerika'nın sicili baştan başa bozuk. Amerika'yı keşfedenler, Amerika adındaki kıtaya, ülkeye çıktıkları zaman orada eskiden beri orada yaşayan insanlar vardı. Onlara ne deniyordu siz söyleyin? Kızılderililer. Amerika'nın yerlileri, Amerika'nın yerli insanları, derileri başka, duyguları başka, düşünceleri başka, kızılderili insanlar. 70 milyon kızılderili vardı. 70 milyon. Avrupa'dan gidip de Amerika'yı keşfedenler, Amerikan kıtasına çıkanlar ne yaptılar? Silahlarıyla, imkanlarıyla, teknikleriyle, ateşli aletleriyle yavaş yavaş bu 70 milyonluk kızılderiliği yok ettiler, tamamını asimile ortadan kaldırdılar. Onlara hayat hakkı tanımadılar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ondan sonra gemiler dolusu Afrika'dan siyah insan getirdiler. Açın okuyun Amerika'nın tarihini. Afrika'dan gemiler dolusu siyah insanlar, zenci. Afrika'dan insanlar, o siyah derili insanları getirdiler. Onları çiftliklerinde çalıştırdılar, köleleştirdiler. Ağır işlerde, zor işlerde, tarımda vesaire yerlerde, İşletmelerde kullandılar, onlar çoğaldı, yayıldı, bu sefer de kendileri gibi olmadıkları için, beyaz olmadıkları için, kendilerine benzemedikleri için o siyahları, zencileri biliyorsunuz 3. sınıf vatandaş ilan ettiler. Bir kısmını öldürdüler, bir kısmını sürgün ettiler, yok ettiler, şimdi ellerinde az miktarda kalmış olan o siyahlarla şu anda mücadele devam ediyor. Onları 2. sınıf, 3. sınıf insan sayıyorlar. Büyük makamlara, büyük rütbelere ulaşamıyor. Yegane suçları onlar gibi olmamak, onlar gibi düşünmemek, onlar gibi renklerinin beyaz olmaması sebebiyle şu anda Amerika'da beyazlarla siyahlar arasında çatışma var mı yok mu siz söyleyin. Hani insani değerler? Tamam, Mars'a gidebilir, 490 milyon kilometre ötedeki gezegene gidebilir, orada araştırma yapabilir ama kendi kıtasında Amerika'da siyahlarla beyazlar hala kardeş olamamış, barışık olamamış, birleşememiş, anlaşamamış ve barışı, sulhu, sükuneti, adaleti, eşitliği, fazileti vallahi sağlayamamış. Ne uzağa gidiyorsunuz? Ama dönüp İslam tarihine bakın. İslam tarihine. 1400 sene evvel karşımıza Mekke-i Mükerreme çıkıyor. uçsuz bucaksız bir çöl memleketi. Ne nehir var, ne orman var, ne ağaç var, ne hayat var, ne yeşillik var. Böyle bir ülkede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, insanlığa en son gelen peygamber, ahir zaman peygamberi, bütün insanlığa peygamber olarak gelen bir zat. Çok kısa bir sürede, çok kısa bir zaman içerisinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Allah'tan aldığı kelamı beyanı ortaya koyarak, tatbikatını yaparak, siyahlarla beyazları, hangi ırkın, hangi rengin, hangi ülkenin, hangi soyun, hangi milletin insanı olursa olsun, iman ettikten sonra kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyen herkesi kardeş, eşit, aynı seviyede, aynı ölçülerde hepsini kardeş olarak kabul etti mi etmedi mi? Amenna. Hepiniz biliyorsunuz işte müezzinlerin piri dediğimiz, hani camide müezzinlik yapan, İslam tarihinde müezzinlik yapanların başı, piri, Hazreti Bilal-i Habeşi, işte Habeş kelimesi Afrika ile alakalı bir kelimedir. Habeşi ne demek? Afrikalı demek. Simsiyah bir insan, köleydi. Mekke'de köleydi. Bilal-i Habeşi, Müslüman olduktan sonra beyaz Araplarla, beyaz ırka mensup olan Araplarla, siyahlar arasında, beyazlar arasında hiçbir çatışma, hiçbir kapışma kalmadığı gibi beyazlarla siyahlar kardeş olup Bilal-i Habeşi'yi herkes başının üstüne koydu mu koymadı mı? 14 asır evvel, 1400 sene evvel İslam'ın hallettiği insani bir problemi 1400 sene sonra ay üzerine, merih üzerine, Mars üzerine gezegen gönderen, robot gönderen bir Amerika, İslam'ın 14 asır evvel hallettiği problemi soruyorum, hala şimdi halletmiş mi etmemiş mi? Vallahi edememiştir. İnsani değerler bakımından. Tarihte, tarihin sayfalarına baktığımız zaman, bütün Hristiyanların tamamen sabıkalı, sicilleri bozuk olduğunu görüyoruz. Bakın İspanya'ya, şu boğalarla güreşen, o boynuzlu hayvanlarla güreşen şu zavallı insanlara bakın. İspanya'ya bakın. İspanya'da 750 sene Müslümanlar orada hayat sürmüşler. İspanya dediğimiz memleketi bilmeyen yok. Tam 750 sene Müslümanlar orada yaşamış. Bununla beraber Hristiyanlar da onlarla beraber yaşamış. Hiçbir Müslüman 750 sene zarfında Hristiyanlara dokunmamış. İspanya'da kiliselerine dokunmamış. İbadetlerine dokunmamış. Müslüman olacaksınız diye vallahi baskı yapmamış, zorlama yapmamış. Tam 750 sene. Hristiyanlar serbest olarak, Hristiyan olarak yaşamış. Müslümanlar da 750 sene İspanya'da Müslüman olarak yaşamış. Çatışma olmamış, kapışma olmamış. Ama Allah'ın takdiri, Müslümanlar tabii zamanla dinlerinden, inançlarından uzaklaştıkça, Allah'ın kudretinden, rahmetinden mahrum kaldıkça, başlamışlar sapıtmaya, başlamışlar yanlış işler yapmaya ve derken Hristiyanlar kuvvetlenmiş, Müslümanlar zayıflamış. Ve arkasından İspanya'nın tamamına yeniden Hristiyanlar hakim olmuş. Açın okuyun, kitaplarda var İspanya tarihi. Yeniden Hristiyanlar sahip olmuş, hakim olmuş. Tam 50 sene zarfında yeniden İspanya'ya hakim olan Hristiyanlar hakim olduklarından sonra 50 sene zarfında İspanya'da bir tek Müslüman bırakmamışlar. Ya Hristiyan olacaksınız yahut hepiniz öleceksiniz demişler. Hepsini öldürmüşler. Bir tek Müslüman kalmamış. Gidin İspanya'da 750 sene yaşamış Müslümanlardan bir tek cami, bir tek eser, bir tek canlı varlık göremezsiniz. Hepsini öldürmüşler. Hani insani değerler, hani insan hakları, hani inanç özgürlüğü, hani inanç hürriyeti? Gelin Almanya'ya. Almanya kalkınmış memleket, sanayileşmiş memleket, en güzel motoru, en güzel makineyi yapan ama insani değerler bakımından hiç de sicili sağlam değil. Hitler'i görüyorsunuz. Hitler dediğiniz zalim, katil, kafir adam, Almanlığın başına geçen, Almanya'yı idare etmeye kalkan adam ne yaptı? Kendisi gibi düşünmeyen, Alman asıllı olmayan, Cermen asıllı olmayan, Yahudisi, gayri Alman olan herkesi ortadan kaldırıp tamamını öldürmedi mi? Hani insan hakları? Hani insan hakları, hani özgürlük? Geçenlerde gördünüz Almanya'dan Bosna'ya gönderilen askerler orada temsili bir tatbikat yapıyor. Filmini gösterdiler. Kimisini ağzından öldürüyor, kimisini ateşle yakıyor, kimisini ırzına geçiyor. Şimdi bir savaş olsa Almanlar bütün Müslümanları kıtır kıtır kesecekler. Değişen bir şey yok. Teknolojide ilerlemek demek, her alanda ilerlemek demek değildir. Her şeyi mükemmel olarak göremezsiniz. İnsani değerleri yerine oturtmadan medeniyet yerine oturmuş olamaz. Bütün medeniyet insani değerlerin üzerine bina edilir. Temel olmadan medeniyet olmaz. İşte Birinci Cihan Savaşı'nda 50 milyon insan öldürüldü. İkinci Dünya Savaşı'nda 40 milyon insan öldürüldü. Yarın öbür gün bir savaş patlasın, atom bombaları yeryüzündeki 6,5 milyar insandan 6 milyon insan kalmayabilir. Medeniyetin garantisi yoktur. Hayatın garantisi yoktur. İnsani değerler olmadan hayat olmaz. Dünya olmaz. İnsaniyet olmaz. Evvela insani değerler yerine oturtmak lazım. İşte İslam önce buradan işe başlıyor. İnsanların vicdanlarını, inançlarını, haklarını, özgürlüklerini yerli yerine oturttuktan sonra insanın dışına taşmaya başlıyor. Tabiata, eşyaya, maddeye, teknolojiye, gökyüzüne, yeryüzüne insandan sonra hareket etmeye başlıyor. Evvela insan. Evvela insan. Değerli kardeşler, işte Sure-i Yunus'un 99 numaralı ayetini huzurunuzda arz etmeye çalıştım. İnsanın önünü, insanın beynini, insanın aklını, idrakini çalıştırması hususunda Allah-u Teala hiçbir baskı, hiçbir engel koymadığını, eğer zorlama yapsaydı, eğer Rabbimiz baskı yapsaydı, yeryüzünde Müslüman olmayacak kimse kalmayacaktı diyor. Halbuki öyle bir baskıya, öyle bir zorlamaya, icbara, ikraha fırsat verilmemiş, Resulünü de ikaz ediyor, aman Habibim insanlar Müslüman olsun diye zorlamayasın, baskı yapmayasın, cebir yapmayasın, katil yapmayasın, kahretmeyesin, üzülme, sen وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ sen kimsenin vekili değilsin, kimsenin kefili değilsin, kimsenin muhafızı değilsin, herkes kendi inancından, herkes kendi düşüncesinden sorumludur, hükmüyle Habibini teselli ediyor. İşte kardeşler, müminler, şu cennet gibi Allah'ın nimetleriyle donatılmış ülkemizde, bakın Allah aşkına, dünya haritası üzerinde bizim vatanımız, bizim memleketimiz kadar güzel, dağlarıyla, denizleriyle, yeraltı kaynaklarıyla, imkanlarıyla, insanlarıyla bu kadar mükemmel, güzel, tarihi, tabii bir ülke bulamazsınız. Hiç unutmam, kışın ortasındaydı. Beyoğlu'nda balık pazarına gitmiştim. Orada bir manav, halen var mı yok bilmiyorum, bir manav, hani meyve satan, meyve sergileyen bir adamın sergisinin manav dükkanının önünde türlü türlü meyvelerin kışın ortasında sergilediği yerde kalabalık bir turist grubu gördüm. Hem de öyle sefil, perişan kılıklı turistlerden değil. Hepsinde fotoğraf makinesi var, kamera var, üstleri başları temiz, görkemli, zengin bir turist kafilesi. Öyle gitti pireli turistlerden değil. Dikkatimi çekti, yaklaştım. Hepsi kamerayla o manavın önündeki meyvelerin, tablaların, meyvelerin tamamen çekimini yapıyorlar. Kimi resim çekiyor, kimi kameraya alıyor. Yaklaştım. İngilizce dedim ki, niçin bunların fotoğrafını çekiyorsunuz? Ne var bunlarda? Kavun, karpuz, elma, armut, şubu, portakal, mandalina. Ne var bunların resmini çekiyorsunuz deyince adam bu suale dikkatle eğildi ve kasıtlı sorulduğunu, manalı sorulduğunu anladı ve dedi ki yine İngilizce, bakın dedi, ben dedi gezmediğim, dolaşmadığım ülke bırakmadım. Kışın ortasında dört mevsimin meyvelerinin tamamını bir arada gördüğüm tek ülke burasıdır dedi. Hepsi burada. Nasıl çekmeyeyim ben bunun fotoğrafını dedi. Böyle bir ülkedeyiz. Ama bakın vallahi mutlu değiliz. Canımızdan emin değiliz. Malımızdan emin değiliz. Irzımızdan emin değiliz. Çocuklarımızın eğitiminden emin değiliz. Öyle mi değil mi? Niyedir Japonya kadar kalkınamadık? Niyedir Kore gibi olamadık? Niyedir Almanya gibi olamadık? Benim zoruma gidiyor. Benim kanıma dokunuyor. Bakın gazetelere, bakın basın yayın organlarına, hiç kalkınmadan, yükselmeden, teknolojiden, yeraltı kaynaklarımızdan bahsetmiyor. Her gün fitne, her gün fesat. Oradan fitneyi o veriyor, o alıyor, o atıyor, o tutuyor. O ona saldırıyor, o onu kötülüyor, o ona yalan söylüyor, o ona hücum ediyor. Vallahi bıktık basından. Billahi bıkıp usandık bu matbuattan, bıktık usandık bu girişten, bıktık usandık bu sistemden. Utanıyorum, Müslümanlığımdan utanıyorum, Türklüğümden utanıyorum, ecdadımdan utanıyorum, Fatih Sultan'dan utanıyorum. Niye kalkınamıyoruz, niye birbirimizle savaşıyoruz, niye siyaset adamlarımız bu kadar kötü, niye milletvekillerimiz bu kadar kötü? Niçin böyle oluyor? Vatandaş nerede? Niye soru sormuyorsunuz? Niye sessiz kalıyorsunuz? Niye parlamentoyu sallamıyorsunuz? Yaşamaya hakkımız yok mu? Bir Koreli kadar, bir Japon kadar, bir Malezyalı kadar yaşamaya hakkımız yok mu? Niye sessiz kalıyorsunuz? Niye milletvekillerinin yakasında tutup anasını ağlatmıyorsunuz? Kardeşler, vallahi utanıyorum, hocalığımdan utanıyorum. Müslümanlığından utanıyorum. Hani insan hakları, hani inanç hakları, hani özgürlük hakları. Allah cümlemizi ikaz eylesin, ezan okunu uzatmayacağım. Ve bu konuları işleyeceğiz. Bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Şu, ta ki insani değerleri ortaya koyuncaya kadar devam edeceğiz. Maddeden evvel insan, eşyadan evvel insan, teknolojiden evvel insan gelir. İnsan olmadan hayat olamaz. Allahu Teala insani değerlerimizi hakkıyla yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Kardeşler, Allah nasip ederse haftaya Hasan Gümüşoğlu kardeşimiz, vaiz kardeşimiz gelecek. Önümüzdeki cuma yokum. Ondan sonraki cuma inşallah devam edeceğiz. Hak Teala cümlemizi rızasından ve rahmetine ayırmasın. Allah ülkemizi, bölgemizi, şu içinde bulunduğumuz sitemizi, evlerimizi, yurtlarımızı, yuvalarımızı, yavrularımızı her türlü belalardan muhafaza buyursun. Başımızda bizi idare edenlere basiret, adalet, fazilet nasip eylesin. Anlayış, kardeşlik,